У здранцвелым горадзе ўсталёўваліся новыя парадкі. Заваёўнікі панішчылі полацкае рыцарства, якое адмовілася перайсці на службу да тарана. А той вынаходзіў ахвярам усе новыя катаванні. Палоннаму іншаземцу найміту Андрэю Гесе цар за адмову служыць яму загадаў адстрэліць абедзве рукі па локаць, выкалаць адно вока і выпаліць палову барады, а потым адвезці з сям'ёю ў Маскву і трымаць там да смерці. У месце жыло немала юдзеяў. Ім, ад старых да немаўлятаў, выпала страшная доля загінуць пад лёдам Дзвіны і валовыя зярыны. Пскоўскі летапіс апавядае, каторыя былі в горадзе людзі жыдові, і князь вялікі велел іх сем'ямі ў воду в рачную в метаце і ўтапілі іх. Такі самы лёс напаткаў католікаў. Царскія татары пасеклі шаблямі манахаў Бернардзіну і пусцілі дымам іх храм. У 1940 годзе, у час гістарычнай этнаграфічнай экспедыцыі па Прыдзвінні, Юрка Віцбіч запісаў у Полацку паданне, паводле якога Іван Жахлівы уласнаручна тапіў полацкіх бернардзінаў у Валовым возеры. У той дзень апошні раз маліліся Богу і браты дамінікані. Пазбаўлялі жыцця ўсіх, хто хрысціцца не па-православнаму. Пасля той разні у горадзе з'явіліся першыя мясцовыя каталіцкія святыя, пакутнікі Адам, Дамінік і Пётр, што загінулі ад стралецкіх шабляў. Паданне кажа, што ў Полацку, калі трэба было змацаваць грамату пячаткай, цар выганяў усіх прэч, каб не бачылі, як з яго рук капае кроў. А маскоўскі летапісец выводзіў: «Божым же неизречённым великим милосердием и государскую тёплую верою к Богу и его государским умыслам в Полоцку и в Остроге ротмистров и королевских дворян и всяких воинских людей и чёрных из наряду много бесчисленно побили. И мы благодарим Бога и Преснодевую Богородицу, заступную христианскую, о даре их великом, и будем молить их и святых великих чудотворцев за государя-царя и великого князя Ивана, и за его царицу, великую княгиню Марию, и за детей его царевича Иоанна и царевича Федора, дабы и впредь даровал нам победу над всеми врагами, зримыми и незримыми, и давал мир и тишину со всеми странами и на пользу всему православному христианству». Напрыканцы лютага палачане пачулі хоць нейкую палёгку. Цар накіраваўся да хаты. Пакідаючы горад, ён, як сведчаць дакументы, загадаў сваім ваяводам: «Равы паправіць, старыя пачысціць і новыя пакапаць, каб былі стромыя да глыбокія. У астрозе за палатой паглядзець, і якое месца выгарала, тое да ладу прывесці. Сцяны трэба чатыры зрабіўшы, і зямлёю засыпаць. І стральніцы ды вежы дзеля сценнага бою парабіць. Есці ў сухмень усім за местам у полі варыць, апрача адных баяраў і ваяводаў. А літоўскіх людзей, прыезджых і тутэйшых, і шляхту, і баяраў, і чорных людзей адных у замак не пускаць, а калі ў які дзень урачысты на вялікае свята папросіцца да Сафіі пры мудрасці Божай, тады іх пусціць, але не разам усіх, а купкамі малымі, але асцярогу ў месце ўчыніць і паўсюль стральцоў дабавіць. А ведаць баярыну князю Пятру Івановичу Суйскаму браму Усціцкую, а баярыну князю Васілю Сямёновичу Серебрынаму бранму Вялікую, а Пятру Сямёновичу Серебрынаму Сафійскую, а баярыну Івану Васильевичу Шэрэмецьеву Багародзіцкую. А гараднічым Васілю Галавіну і Васілю Замыцкаму хадзіць па начах з ліхтаром, мяняючыся па ўсіх вартах, і места замакаць, а ключі да баярына князя Шуйскага адносіць». Горад ператварыўся ў велізарнае пажарышча. Згарэла ўся ўмацаваная частка, астрог, дзе было 3000 двароў. Гарэлі полацкія вёскі. Селянаў вялі ў няволю або змушалі цалаваць крыж на вернасць цару і ваяваць супроць братоў. Захопнікі занеслі з сабой чуму, што касіла жыхароў Прыдзвіння у 1563, 1566 і 1567 годах. Не хапала святароў, каб адпіваць нябожчыкаў. У рукі да маскавітаў трапіла бібліятэка Сафійскага сабору з цудоўнымі скарынавымі выданнямі. Царскія дзякі разглядвалі іх са здзіўленнем і засцярогаю. Ці не ад д'ябла тое штукарства? У Вялікім княстве літоўскім друкарні існавалі ўжо 40 гадоў. У Маскові свая друкаваная кніга, дзякуючы Івану Фёдарову і Пятру Мсціслаўцу, абодва, дарэчы, беларусы, з'явіцца толькі праз год пасля захопу Полацку. Каб вынішчыць памяць палачанаў пра сваю дзяржаву і колішнія вольнасці, царскія служкі палілі ці вывозілі старажытныя граматы. Можа, тады мы і страцілі неацэнны полацкі летапіс. Полацкіх збройнікаў, меднікаў, кавалёў змусалі задарма працаваць на цара. Раз-пораз найлепшых майстроў адпраўлялі пад вартую ў Маскву. На дарогах панаваў разбой. Яшчэ недаўна багатая земля пусцела і галела. Маршалак вялікага княства Астах Валовіч назваў тады прыдзвінне няшчасным полацкім храмам, дзе ад бяды страпянуўся і абудзіўся стары рубон. Пра драматычныя падзеі тых дзён жыхарам вялікага княства літоўскага паведамлялі лістоўкі-аднаразоўкі, якія мы маем права лічыць правобразам беларускіх газет. У Бадлейнскай бібліятэцы славутага Оксфорду дапытлівы чытач можа адшукаць навіны грозныя, а жаласлівыя, а нападзе княжаці маскоўскага Івана на зямлю рускую, каторы то князь паленнем, тыранствам, мардаваннем, мест, замкаў дабываннем вялікую і знаменіту шкоду ўчыняет. З даданнем рэляцыі яго міласці гетмана вялікага княства літоўскага, княжаці Радзівіла, а паражцы места Полацкага 1563 году. А таксама яшчэ адно тагачаснае выданне. Навіна іста апраўдзіва а дабыцці тыранам маскоўскім места Полацкага. Страта фарпосту еўрапейскай цывілізацыі і жорсткасць, з якой маскоўскі цар расправіўся з абаронцамі і мірным насельніцтвам найбуйнейшага беларускага гораду, выклікалі гучны рэзананс у іншых краінах. Лятучыя лісткі з апісаннем полацкай трагедыі выходзілі па-нямецку, чэшску, англійску, французску, галандску, лацінску у розных гарадах Еўропы, ад Любіку да Ліёну. Найбольш арыгінальным сярод тых спецвыпускаў першых еўрапейскіх газет іх даследчык Геннадзь Саганович называе выдадзеную ў Нюрнбергу вельмі страшную новую газету пра маскавіта, які некалькі дзён таму з дзікім тыранствам захапіў і падавіў Полацк, высакародны горад і фартэцу літоўскай зямлі. Гэтае вершаванае апавяданне, напісанае інфлянскім немцам Йоганам Райнгардам, мае падзагаловак «Жаласны плач горада Полацка». Некаторыя выдаўцы побач з тэкстамі друкавалі партрэты маскоўскага цара, часта ў выглядзе турка. Адзін з выпушчаных у горадзе Аўсбургу лятучых лісткоў прапаноўваў заходняму чытачу нават выяву штурму гораду. Заваёўнікі ні дня не пачуваліся ў бяспецы. На месцы спаленага пасаду, на захад ад адбудаванага верхняга замку, яны рукамі палачанаў паставілі ніжній. Цяпер там стадыён «Спартак». Ніжні замак меў 10 ці 11 вежаў з дубовага бярвення. Паміж дзвюма суседнімі вежамі цягнулася сцяна з гарадзён, у адной з якіх рабілі малую стральніцу для ручной агнепальнай зброі і вялікую для гарматы. Зверху на сценах месціліся крытыя баявыя пляцоўкі, адкуль у аблогу можна было страляць, скідваць камяні, ліць вар і смалу. У паўднёвай частцы замку была сажалка з крыніцаю, дзе пазней утварылася так званае папова балота. У замку жылі толькі царскія ваякі, ад чаго і паходзіць яшчэ адно яго найменне – Стралецкі. Полацкая тапаніміка дагэтуль захавала дзве тагачасныя назвы – Стралецкую вуліцу і вал Івана Грознага. Ім быў абнесены ніжні замак. Два замкі злучаліся уздымным мостам. Моцнай фартэцаю з драўлянай сцяной і глыбокім ровам стала запалоцця. З верхняга замку, туды, пры самым вусці палаты, вёў драўляны мост на палях. З ніжняга выходзіла на Віцебск дарога, што звалася Крывічанскай. Чаму б не аднавіць у гарадской тапаніміцы і гэтую назву? Падмаскоўскія гарнізоны ў наваколлі ўзводзіліся новыя замкі. Аўтар запісак пра маскоўскую вайну Ренгальд Гейденштейн піша: «На псковскай дарозе, на паўвыспе паміж рэкамі Дрысаю і Ніжчаю, супроць літоўскіх фартэцаў Дзісны і Дрысы, маскавіты пабудавалі фартэцы Сокалы Нешчарду на возеры з тою ж назвою. Хітна па дарозе на Вялікія Лукі, потым Казьян на рацэ Обалі і Усвят на суднаходнай рацэ з тым самым назовам, што зліваецца з дзвіною каля Суржу. Казьян супрацьстаяў Улі, у свят віцебскую суржу. На левом баку Дзвіны цар пабудаваў у вусці аднаменнай ракі Туроўлю, а на месцы вельмі ўмацаваным і абкружаным з усіх бакоў вадою на возеры Суса за 30 вёрст ад Туроўлі узведзеная фартэца Суса, што пагражае Літве. Апрача таго, ён дадаў да пералічаных замкаў Красны, які таксама ляжыць на высокім месцы у накірунку да Літвы.